จำได้บ่มีหนังสองจอแล้วก็มีหมอลำเขาคุยกันแต่ตอนหัวค่ำอยู่ข้างหาดหมอลำเจ้ายังจำได้บ่อายบอกสิบวชแล้วนะเจ้ายังก้มหน้าน้ำตาไหลคลออายถามว่าถ้าอายได้บ่เจ้ายังบอกจะรอแม่นว่าสิศึกมาเหมือนคนสิ้นหวังเมื่ออายได้ฟังเขาเว้าหลายคนว่าเจ้านี่ตามผู้ชายอายทิศศึกไม่น้ำตามันหล่นอุตส่าห์ฮักมาตั้งโดนนี่บ่ใจคนมาลืมไว้แท้นอบ่มียังเหลือแล้วล่ะครับหลวงพ่อความหวังพังบ่เหลือบ่หล่อขอให้หลวงพ่อบวชให้ผมดีเมื่ออ้ายได้ฟังเขาเว้าหลายคนว่าเจ้านี่ตามผู้ชายอ้ายทิศศึกไม่น้ำตามันหล่นอุตส่าห์ฮักมาตั้งโดนนี่บ่ใจคนมาลืมไว้แท้นอหันหน้าเขาวัดอีกเถื่อบ่มียังเหลือแล้วล่ะครับหลวงพ่อความหวังพังบ่เหลือบ่หล่อ